الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. سورة حم میم جاسیہ کے شبہوا لسما چې بس مونږ خپل طبیعت کو مونږ خپل خواہش کو مونږ خپل رسم رواج باندې یا د آبا او اجدادو په طریقه باندې خپل ژوند تیرو دا زمونږه خوښه ده، دې سره زمونږه اتفاق دی. دې مقابله کې مونږ هیڅ خبره نه قبلو، نه یو تیار بل پیغام ته بل دین ته. دا ذکر مخکې وشو او د اختلاف بیان وکړو. تر یو وخت پوری دا قومونه ټول د دې دین او د دې پیغمبر په تعریف باندې یو او په انتظارو دا غږ راتلو. وکړه چې پته وته لګي دا علم و تر چې رسول او نبی هغه امیده عربی دے بل خاندان کے او بل قوم کے پیدا شو نذی فزت کے راج دکدا یو ډیر زوړ مرض دے ډیر کم خلق پد دین خلاصی ډیر پګراگیر دی کاریو دنیاوی کار کوي لاسه وتا چولی او کدینی کار کئی هغه کی محنت کی او هغه کوشش کئی خدا نیت یې فاسدی. ولی فاسدی ځان شو کئی بس دغه غرض حکار وکئی خدمت به کوي توحید به بیانوي قرآن او سنت اشاعت به هم کوي بس مصیبت بدای چې ځان شو کوي. فکر دا هغې مخې ته هر څوک رالو چې د دې نصب العین نه خلافي چباغی کې د دې نوم نه کیږي شهرت نه کیږي یا داسې یو بلتنی چې دا نوم کیږي دا شهرت کیږي دیبا داغه مقابله تزان جوړي خپل بندیان دې ته نګوري چې ګوردا خزمونږ ټولو یو خبره ده زمونږ ټولو یو مشن او تحریک دے عقیدام یو دا دا توحید او علم عملم یو دے دا سنت اطول اصول زمونگا یو دی کنا ندیل داسی قسم لا اخلاص پکاری مونږ نوم نکو شهرت نکو خدمت کو مونږ د دې دنیا د عزت لپاره نکو د آخرت د عزت لپاره کو مونږ د دې دنیا کې په خپل مهنت باندې صفتما او په انتظار نه یو هیڅ قسم له مونږ دې له څوک نه پیژنې چې دا څوک دی د کمزې نه دی پوچې کار وشي چې دا کار خلقو پیجنی دا عقیده خلقو پیجنی دا دین خلقو پیجنی مونږ دې نه پیجنی چې تاسو کې زسو کې ما دې ته اخلاص وي ولې چرته کیږي خامخا سډاله او جماعت پکې دا څه پیدا شي چې دا غي غرض او نیت فاسدی بس اختلاف د دغه نه جوړ شي نو اختلاف کو هلاکت ته تباہی ده نو دغه قومونه ټول په دی باندې متفقو چې د آخري پیغمبر چې دنیا ته راځي مونږ به ټول منو مونږ ته معلوم دی مونږ به په ایمان راوړو دا دی ویلیو کن دے اہلی کتاب و یهود و نسوارا سورت اہل عمران کے اللہ رب العزت ویلیو کیف یهد اللہ و قومن کفرو بعد ایمانیم دا خو مرتد شنو دیتا و اللہ سنگ ہدایت کی دا دی خو مخ کی دیر خی ایمانو دیر خو بیانو دیر خو تفصیلو سنگا وشهدو ان الرسول حق دا دی گواہے کڑی وی شہادت معمولی خبری تنوئی دا شہادت پا الفاظو باندی فقہاوی قسم کی گی دا ہم دا قسم پاگی الفاظو کی شامل لی دا دمرا مضبوط لفظ نو شهدو ان الرسول حق خلق و طبع بیان نکول خلق و طبع تعریف نکول چه ان النبی سیبعثو وقد قرب زمانه یو پیغمبر دنیا ترازی مبارک شه انیز دیر دیر زمانه دیر انیز دیر ادایو بلہ مبارک ورکولی فلما جا اما عرفو کفرو بی دلتهم دا مطلب چې فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم پس د علم نه اختلاف وکړه جاهلان نو نا خبر نو یری نو خطای نو بلکې علم نو لیو کو بغیم بینهم زد کرالنو چې مون خو ځان شو کو دنیا کې هغه زمون په ځای باندې بل راغی اللہ دی ورد نار سوکو ساتی نو اللہ رب العزت وی زار سچو شو دا با خدای تدغا سی منظورا و چی قومون تباشو حلاک شو اختلافی ہو کن سرد علم نا سرد علم نا انکار ہو کن اگا غلط الزامات خرافات تا پیغمبر پا حق کی ہوئی بلکه د پیغمبر په حق څه کوي چې د خدای په حق کې وموي چې قران هغه نه خلقلي کنده دي خبره ښه چې یذ الله مغلوله کله وی زغه پریده چې اختلاف کوي نو کوي با ثم جعلناك على شريعه من الامر چې څوک د دین طلبګار دي دین سره محبت ته او اللہ رب العزت نیریگی او دخپل آخرت غم دے و سرا بداغید پا رکھو اللہ شریعت راولے گا کنا آو اگی خو کامیاب دی اگی سرا دی اس فکر نہیں دی خبر خوا اگی باندے اس غم او حزن نہیں غیل خو اللہ ما شریعت راولے گو چه ده دی نظیر نشتا پا دنیا کی. دا سل جواب چه دی تا ہوئے چه خواہشات پریده طبیعتون پریده دا غا دین نده دا غا لار دا کامیابی نده. سمم دا دکوی چه مخ کے اختلاف ذکر شو یعنی پس دا اختلاف نا او پس دا قومنو دا انکار او دا اعراض نا اگر ظلمنگا تو پیو شریعت باندی دا خپل دین نا شریعت نمی او تکی خود چاگی کی ظهور زیاد تے اگی کی وضاحت زیاد تے اس سوک دانشی ویلی چی دیکی خفا دا دیکی التباس دے دیکی گنجائش دے نا پاک دا گنجائش نا پاک ساک شریعت اگر دولی منگتا پیو طریقہ دا دین باندے من الامر اے من امر الدین افل افلام عوض دی دا دین کار گوارے نور کارونا نا دا دنیا خوا تعلیم یو شریعت در کو یو طریقہ در کرن او اگا طریقہ دا دین دا تخپل طرفنا لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا یو معنی دا چې دا هر قوم دا پار دا قرآن ام شریعت تے ام سنت تے اجازت نشتا بل ستا گوارے که هر سمر قوم ندی پا دنیا کی که پا علم کی مخ کی دی که پا مال کی و دولت کی مخ کی دی لیکن شریعت دا دے قرآن او سنت تاغید پار شریعت ام دے منحاج تے بل سنشتا دے آپا لنور ٹولی لار بندشوی یو لار دا قرآن و سنت کو لاو دا فتبعها تا تا حکم دے چی دا دی شریعت تابداری کوان فتبعها قرآن مر پیغمبر تا دے خو مطلب تے امت تے اخو بے خود تابداری کی لیکن امت توی چیز دی تابداری کوئے او حضرت شیخ بیوی چاہا شریعت پدو حروف کیو خو ولی جعلنا دا قرآن شو او کا دا سنت شو دا شریعت جعلنا کا اللہ زانتا نسبتو کون قرآن تی نمرات شو او کاف کے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دینو سنت تی نمرات شو نا شریعت تا دیکھا نا اخو مخ کی بیان شو دیلے نمد شریعت کے خود پس دیتا بی داری کون فائی روڑ فتبعها دید پارے چی تفصیل کئی کنا خان او دید پارے چی ترتب راشی چی بس دید تابیداری دا بل سنا متا تا ہم حکم دے امت تا ہم حکم دے چی دی شریعت تابیداری کئی وَلَا تَتَّبِعَهُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مروانی گا پا خواہشاتو بسیم مقابلہ دا کنا تقابل دوارو یو پلا آیات دی شریعت وطا ہوئی او بل پلا احواء دی دا خلق و خواہشات دی اگر جمع ذکر ذکر کر چی بس بے حدا و بے شمار دی کنا کل حزب بما لدیم فرحون دنیا کہہ رہی ہے قوم ہری ہو جماعت زان لے ہو طریقہ جوڑا کرے دا پاگی پسی لگیا دیو داگی دا پارا مال جان عرص قربانی او کامیابی ہے خواہ کا کامیابی گیو کنا خودی ہے کامیابی اخد لکین رٹنگ گئی چدا با کامیابو خام خواہ ایو کامیابا نشو خواہ تو بچی دا دیب سار لصدای کی سمرا فرق باطل پیدا شو سمرا د بازو نوم شتا د بازو اړو نوم نشتا کنه اج ډیر زور او ډیر نوم حاصل کړو نا بګه مشهور دي بلدار چې کتابونو ته خطلی دي مدون دي خوارج او معتزله او جبریه او قدریه او جهمیه دا فرق باطله دی هر یو ځان له یو شی جوړ کړو دنیا کې چې دا و کامیابو کارنګي او ولې به نه کامیابو مشرانو او کشرانو ان شاء الله به ور سره وي زه هر باطل پرز دغه منډه دا دغه کوشش دی بے ځای حبس ولې زکه چې د شریعت مقابله کې دی کنه د الله د دین مقابله کې دی نا خو ناکامیابی نو هغه ته نوم کې خود احوا کې بدعات او شرکیات او رسومات او چې دا سدي په دنیا کې دا ټول ته احوا ویل شي کما ينتقعن الهوى ان هو الا وحي يوحى الته دا وحي مقابله کې راولې دي چې هوا هغه ته وی چې دا وحي په مقابله کې مروانی کا په خواهشاتو دا کسانو لا يعلمون چې دا غي خصوصي نوم ده امتیازي نوم یې ده چې لا يعلمون بعضې پکې و داسې چې ځان ته دا نوم یې خو یو ډله پکې تېره شوې ده هغې ته لادریه وي لادریه چې موږ نه پوهېږو بس وایه تاسو هم پکې ځان شمار کوئ نو خان او قرآن وی لا يعلمون دا ټول د جهل کار دی خان د صحیح دین نه او د صحیح عقیدې نه چې خلاف څوک ځي نو قرآن کریم وی جاهل دی جاهل سره مچېړی وره جاهل لیونی ته وی لیونی خو لري یا غلی بس اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د ډیر لري نو ته سلام کوه چې سلام علیکم لا نبتغي الجاهلين مونږ ته اجازه نشته دا مطلب او دا جواب چې خواهشاتو کې کامیابی نشته خواهشاتو کې د الله رضا نشته بلکې آیاتونو کې او د الله قران کې او د پیغمبر سنت کې ارسار سدیم کمال ټول پدې کې ده په اخلاص سره آتا ملاو تلن تا پوشی پا دی باند کن دنیا کی بدا دی پا لذت و پا حلاوت باند پویشی او سوال پیدا شد چی منگا خو نزو پا خواهشاتو پسی دیری چر تا رک کی چی منگ تی خلاص شد خو پلانی ور پسی روان دی لانے ور پس روان دے دیر خلق ور پس روان دے نمونگ تا خلق چی دے نمخر آڑی کنا چی دا دور خلق نپوئی گی تاسو پوئی گے تاسو سوتا نئے پوڑو کی مال گئے نا ٹول دروغ جن دے دا ٹول غلط تی تکو رو تا دائیو اشکالو کنا خواب اللہ رب العزت وی انہم لن یغنو عنکا من اللہ شیئام زور پسی خواب پل انجام بہوی نبیان مرگ با دی دیر ناشنائی ہو دی عبرت پی خواب چدہ الاری بانی سوکتلی دی کنا داری دیر خکول مرگی و دیر خکول جنازے میں دیر کل قبر خاور ہے مزہ تو اور پسی مزہ کیا قبط تی کامیاب شی مستقبل دی روخانه شي. انهم لن یغنو عنک الله وی دی پس لانور شي ګوره اس نشتا تو کب دی کی او خلق ټول پدی تما باندې روان دی تما هر چاله خپل تما ورکړی ده کنه چې څه چې زور وخت شي نو دا ځای ته به ورسې بیا به تا مونږ د ضلع امیر کو بیا به د صوبی امیر کو بیا مرکز کې ناستې چاله دنیایي شی په لاس کې ورکړی ده دا مخلوق ټول په دې پس دوکه دی روان دی کنه الله یې مکه وګوره ډیر دنیا په دې تیر شو هلاک شو ایسی په لاس رانلو تاسو له باندې غواړي سو په لاس ران شي ښا دې ته وګوره چې پلانې اور پسې لاړو پلانې لاړو اکثریت یې زیات ته او ای چې کوم دنیا کې مشهور خلق تنا غټول پکې دیو چې سمال او دولت والدینو غټیر پکې دیو ای ترانه کاروبارو نه دی او هغه ټول پاغي کې دي نو دا دلیل دی دا ستا دلیل دی چې بس ګڼه ووینې نو دا به دلیل دنیا په حیثیت سره دولتمن او بارسوخه او معزز ووینې نو دا د کامیابۍ دلیل دی دا درته چا ویلو انهم دا دنیا پرست چې دي لن یغنو عنک من الله شیئا دی نشی لری کولستانا دا لاغ عذاب چکل رازی زرهم مکاو گو ربیاو چگی وی او رولی باوی او اس سوک پا دل آواز نظر کی اس سوک پا دل سات نظر کی دا وخرا روان دی گو رخا قرآن دیر خبر دا واضح کردی دا گو رخا چدا جزان بگردی بیا کلی او پسی کلی بل پسی چه سوشو او خلق چه مونگ تیدالار خیستکلی وا نو لن یغنو حتاب پیغمبر تکی خمرات تینا امت تی نشی دفا کولستانا دالار دا عذاب ناشین زرم بیام دا شک نوزیم چه رسول کمون خود چه نم او رو وی اغام پا که نم لکلی دی اغام ور پسی روان دی طول خلق وی دو دیو دیر لوی نمی دی مشهرتی دی و درنگ سات لمرکز تا دی پلو ایس دی ملانا بلزت وی خام خانمی را بانده اخلی و این الظالمین بعضهم اولیاء و بعض ظالم ده ظالم مرگری کنه چه مشری ظالمینو کشرانیم ظالمانی چه مشری پیرینو موری دانیم ظالمانی چه مولای ظالمینو مقتدیانیم ظالمانی دا خو یو قانونی کلی دی کنه چه قرآن پیش کن انعام کی ویلو وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا اخرش پګه معقبه وګوره وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون دا والله زدا سی کومه زما دا قانون دی چې ظالم د ظالم مرګره کومه ظالمان ټول یو کومه دغې به یو ډله یو نیت یو عقیده یو جماعت به وي نو ته څه کوې ته هم ظالمانو پسې ځې دا خو که تا ته هر څومره ښکاري که نه څه مشران دي او څه کشران دي څه لوی لوی دي څه واړه واړه دي دا ټول ظالمان دي دی بعضې د بعضو دوستان دي ګورې بیشک دا ظالمان خلق خپل مین کې بعضی د بعضو دوستان دي د دین ځان ساته غواړي اولیاء او بعض اولیاء غنه دي اولیاء معنا دلته کې مغلوغوي معنا ده محبت یې شته او بل سره ښه خو محبت یې ډیر لند دي ډیر مختصر دي دې دنیا پورې محدود خپل نشتا خپل خود مؤمنانو ولایت دي چو المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر سوره توبه کې راغلی والله ولی المتقین الله سره دوستی کوا الله سره محبت کوا د الله په حکم پسې ځان د الله په کتاب پسې ځان دا ولایت ډیر کامیاب دی الله ولی دی الله مددگار دی نو بل څوک ګوري دا سورۃ شورا کې ویلو ام اتخذوا من دونی اولیاء فالله هو الولی دی ولی ګوري دنیا کې ګرځي په ملکونو باندې چې ولی به کوم ځای وي ولی خو الله دی تلا دمرا نی پوشی علم بے سبق تنیز دکلے فاللہو هو الولی حسر کلے دے چی ولی بل سوک نشتا اسی زان ملے ونے کوا اللہ ولی دے کنا اغسر محبت پیدا کن اچھا تبا دے جترانشی زکر داخل خزانی ڈکی دی اگر خلقو پسیشوی کنا تا تندے معلوم دی با دے پاول کزان تداسی رور رانیز دیکی او ډیر خوش آمدی او ډیر اتو بوئی چی ما خوز خلقو منتو ما خوز دینو منتو و جدا سی حد تا دیو رسی کنا چی دیو اس دمونگ ننشی تخته دیخا دیو اس دمونگ ننشی تلی کنا دیو اس دجب نسٹ نشی استے بیا گو رو تا خان بیا بخ پیمانه بیا و یو بل پسی دی چی یرا زمان چی کم پخانه قدری زتو ناوست نشتا دی اتا سو دی تووه چی یرا دی تا سو دمرا پمینت راوسته و دمرا کنا حوست پی کل او ببنده وی کل پی گیت بنده وی دا نزدی نزدی شوی دی داسی کنا من خوایو نسو چی او کار نی شوی خوا اجوش ناوی که خوبیا شک نی کنه خواه نو دار تجربه خبره خواه بیا جز دغس ناستی و جاری بیا خلقو لتنخاگان دیری که مونگلی آشتا کم اکلا بیتا تا جاوی چی دی سرکی گا واللہ ولی المتقین تا توحید سنت تنرات لی چه دلتا که ده پیسو لالچ نشتا دلتا صرف ده اللہ و ده پیغمبر محبت ته چه سمره ده وقت تیری گن دمره با دی عزت زیاتی گی سمره پا مخ کزینو دمره با دی عزت زیاتی گی ده خدا یو جماعت ته پا دنیا کی آپا لکھر ده پیسو کار ده او اگه که ده دنیا عزت بایی اغبا هم عزت نی بیا بیا با تداسی گوری چی توبا واللہ ولی المتقین یہ ویلے خان متقین کی اشارہ اکڑا چیزا دا ہر چاکار ندے ہر سوک دا دعوان نشی کولے قرطبیم وی اللذین اتقو الشرکان ابن جوزیم وی زاد المسیر کی چلذی نتقو عن الشرکین دا متقین اکار دے ہیں دا اللہ محبت تا چا سر دے متقین سر دی کی بچر دوکا نئی دروغ با پک نئی زلت و رسوائی با پک نئی بد اخلاقی با پک نئی دا دین دا خلق پاک دا کہ اخلاق گو رے کہ رشتیا گو رے کہ اخلاص گو رے که احزان گوره همدردی گوره خیرخواهی گوره نگه پا موحدینو که ده دوکا که گا مگواره خواه تو خلق اکثریت تا او جاہ جلال تا او زیب و زینت تا دیتا مگورا گوارے لیر جزان بیا رستق پیمانو شریعت سشے دے حازا بسوائر من ربکم دا قرآن دے دیر ناشنا مزامینی دی دیر ناشنا دلیلو نی دی دیر ناشنا حجتو نی دی چکم قسم حجت گو رہے دار سخو دا قرآن نووتی دی کنخا عقلی دلائل و مشتا دے نقلی و مشتے دا انبیاء و دا ملائکونا و دا سی دا پخانو اولیاء کرامونا تالا پاکی رازی کنخا وحی ام پاکشتا دے حلفونا ام پاکشتا دے چا اللہ کل کل حلق کئی دیرہ مضبوط خبرہ کئی پا دے بان ترغیبات پاکی زیاد تی تا دا قرآن مضامین دی کنا پا بشارتونا پاکی زیاد تی مومنانو تا دیر خاص خاص لگا سورہ زخرف کی ذکر شوم حامیم سجدہ کی ذکر شوم دا دنیا دا حق پرستو جماعتونو بیانونو ام پاکشتا دے دا غی قربانے ام پاکی ذکر دی چا غی اخپل جون دا صد پارا وقب کڑے ہو اغی انبیاء سر پا کم کم حالت کے مرگرتیا کڑے ہو فما وحنو لما اصوابهم فی سبیل اللہ سستی پا کنو آ وما ضعفو وما استکانو ربیون پا کراغلی چو واوری کنا ایمان با دی تازه شی دخزل دا عشقونا و شبهات ختم شی دا کتابونو اسمانیو ذکر پکشتا دے دا پخوانو مجاہدینو بیان پکشتا دے دا مخلصینو بیان پکشتا دے چنمونے و تباقا باقی داغستی دیخا حواریین پکیو گوران نغیزان لشان دے پخوانیو لیا اکرام اصحاب کهف او گوران دو خیاران و دو حکیمان و خبر پکشتا دے صورت لقمان و گورن دنیکان و بادشاہان و ذکر پکشتا دے سلیمان علیہ السلام و گورن یوسف علیہ السلام و گورن دا جزان و غریبان و اقیاد پکشتا دے چی دیر توازو بے کول آڑی راجزی بے کولم اللہ کم کم زیتا رسولی دی سرد دنیا دینا چا حیثیت نو اللہ لمر طبیع ورکڑی دی حذا بسوائر للناس دا قرآن خود خلق دا پارا دا عبرت خبری دی دا خلق دا پارا دا نصیت خبری دی دا خلق دا پارا دیر دا بہادرے و دا شجاعت خبری دی مزامین دی بکی کنا فیها کتب قیمہ وہدن او دایو بے حدا و بے انتہا ہدایت چی معلومات یہ چاہتا نشی کے دے بغیر دا اللہ نا چی دا قرآن دا ہدایت سمر غیر محدود دے وہدن نکرے راوڑی دا اصل ہدایت دے تویلی شکن رہنمائی دا دس رہنمائی دا چے انسان پا دی ہدایت سر جون تیری کنا دی ہدایت سر نٹول بہترین اخلاق و بہترین معاشرہ و بہترین اعمال صالحہ او بہترین عزت و بہترین امن با پدی کی پدی کی وہاں پدا ہدایت تھے وہدن ہدایت تھے دا دوالا خبری دا دنیا سر تعلق ساتی ذکر یو زی ذکر کلی چی بسوائر او ہدایت دا یو بل سر لازم ملزوم دیم دا دین بتا تا ہدایت حاصلی گی سیلار سرات مستقیم ورحمت لقوم یوقنون. او دا آخرت خبره ده. آخرت کې خطش رحمت رحمت ته ډیر لوی رحمت ته دا قوم د پاره چې یقین کوي په دې باندې وایشات بزنځي هوا هوا بزنځي یوقنون خبره دې یقین ده غره خان دا هم حقیقت کې او جواب دی چې ډیرو خلکو وی چې مونږ خو ډیره بودا پکې وګرځېدو خدمتونه وکړو خو مونږ ته سمېلاو نشو وې ته مونږ ته معلوم نه ته سمېلاو نشو تمن دې ترلې وې وزل دینه دې لګېدلې ولې زکه چې ته د جماعت په یو کار کې یو پروګرام کې په یو میټینګ کې په یو اجلاس کې ناستو کې نو بدګماني دې پیدا شي چیرې دا اوس مونږ په خپل داس میټینګ په خپل مرګري وو او چې اجلاس او میټینګ به ختم شو نو یو بوي یاره دا سم میټینګ دې سړی سم میټینګ خود پلان جماعت چې دا سی په ادا ګور با خپل کار باندې هغه پسې به بدل دی وی نو لکه دا ست جماعت چې ته څنګه بدګمانه ته بوي یاره خو بیا ورو راځم نه بس شور از وگی شور از وگی لکه تو چی دا چا صفت که او دا چا میٹنگ کامیاب یاده نو آغا شیزو ندل تا نشتا پوشو مستاب مطلب بانده خواه ستا دا قرآن و سنت سره دا توحید سره دا چا دا هدایت سره کار نشتا تو خواه چی ماکولات و مشروبات کلو و شربو کی گرده نستا کار ذکا لاوی لقوم یوقنون دا هر سشته ده خدا چا ده پاره چی یقینی راغلی او چی اغا پا استواء طرفین که ده چیرا اغای مالگا گوری چیرا کم یو ناغی یقین نی راغلی تاسو گوره دیر چی ده مونگ پا نم بانده ده جماعت پا نم بانده مرگری گوره دا دومره لوی نقصان ده چه عوام خالی و ذهن خلق پا پریشانه کی پریو دی وی دی خواله که داسی وی چه دار دا سنگ چل دی تاسو یو سوائی دی تا بیدی بل سوائی نالا رب العزت وی دا دی یقین نی راغ لکن دا شکیان خلق دی خواه نور بسی تفصیل کئی چه دا خلق چه هوا پس روان ده خواهشاتو پس روان ده پلو آباو اجدادو پس روان ده پزلو علماو پس زالو علماو یه رتا خنولی دلی گنتو مونگا استاز منبر تا به پتکی زولاندو آو چه رابقی کنم پتکی به پسرک کنم نو استا بزلو یخشو چې دا مونږ خو می قبول شو او کنه دغه چې پټکی پسې می وکړو دا مونږ می قبول شو یې خو نو دا خلق یا دې چېری دنیا کې صرف د پټکو مولانو د تسبو مولانو هلوې لبرید به پریخو د دې مولانو ګورې چې دې سره پریخو نو همیشه دا دی خلقو عجیبو انتی عادت دی خان اللہ خبر زار چان خان چی دا دوم را کڑاونا آدھا دوم را مندی آو اپا اولی که بے یو درن واسکٹا چولیو خان تا باندی بساڑو بی راجا چیر دا خود دی وقت ندی دا خلق پا پوما که چی چی دا دا پا دی ار سامن کسنگ دا واسکٹا چولی دی اگه که بے مسغرزو کنا خان نو دیسه وی ویره خبری نیخی چا پسی خواه غیبت مکوه وی اولی اغام مسلمانانو منزونه و دستونه خلق و دام مونږ ته خو یې په دې کې فرق نشته دی، ټول یو شی دی. زمونږ خدا په هغې شک نه راځي چې هغې به جهنم ته ځي، هنم پکې واخلي. الله رب العزت دا هغې رد کوي چې ښه ستا یقین ځکه نه راځي چې ته په دوو بیړو خپېږ دی. خیرات چې وي په دوه ځای چې یو خورم بل پاتې کېږي، داسې خلق یادی ښه. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا ګمان کوي هغه کسان چې زړونه یې یخ کړه په شرکیاتو؟ مزار ته چې ته نه پاتې شوې، ولی ته چې ته نه دی پاتې شوې، پیر او ملنګ او فقیر ته نه دی پاتې شوې، ښه زړه یخ کړه دی. دا مرض د دې دپاره لوی غضب یې ښه، چې معمولی غوندې مرض راشي که نه، بس نن یو پلا سبا بل پلا بل پلا، ولی روز روز دې ته جدا انفارمیشن کیږي چې پلانیز یې کې وځه دا دی پیر دې پلانیز یې ته نه بوتلې تاسو او نه بس لګي آی ښه. نجترح السیئات، د خدای نه سوال نشته، الله ته فریاد نشته، هغه دعاګانې نشته، نه په قرآن کې نه په حدیث کې. خو بس یو پلس غلوه بل پلس غلوه. الله وی نجترح السیئات، ګمان کوي هغه کسان چې وی کړو په دنیا کې ډیر بد بد کارونه، ډیر غلط کارونه، بد کارونه دای کنه شرک او کفر خان، او لفظ اجترحو راوړ دی، دا د جرح نه دی، الکه ځان دې زخمی کو، ځان دې غوس کو. تا وی کنه دا انګور دی او غکی کر دی، یا سره دا دې سوکلو. نجترحو السیئات، تا خو په دې شرکیاتو او په دې بدعاتو باندې ځان هلاک کو، او بیا دې دا خیال لې چې نا مونږ او دې ټول یو شانتی یو، ولې دا منځونه مونږ نه کوو، ولې دا روجې او حجونه او عمرې مونږ نه کوو. الله رب العزت وی خاص تا دا ګمان دی، ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، چې زه به ټول یو شان کوم او بګرځوم دغې مشرکانو او بدعتیانو او ظالمانو لرا په شان د هغه چا چې مؤمنان دي او عملونه کوي صالح. ما دوه ځای مې سره جوړ کړي، خو بیا به یو جنت وبس نو چې دا خرګلی په کې هم راشي. جنت خو دې د خرګلو د پاره جوړ کړی دی. نجترح السیئات، توبه عقل خوځي د انسان چې لږ سوچ وته وکړي چې خدای دا لوی لوی دابې به هم جنت ته ځي، توبه خدای خوا کې به سره نشي کېناستی چې دا صفونو کې دي یو بل سره څنګه ودرېږي. نبی علیه السلام خو وایي چې اوږه او پیاز وخورئ، بیا جومات ته مه رانږدې کېږي، ځکه نور خلق به تنګ کوي، ملائک به تنګ کوي. یاره دغې جوماتونو کې خو ملائک بالکل نه ښه چې دي دا ګوچنې اغوستي، توبه دا ګوچنې چې د لرې نه ته بوینځي ښه. جنت خدای دې ګودړو د پاره نه جوړ کړی. ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا د ډیرو خلقو خیال دی، د ډیرو خلقو نظریه دا او عقیده ده، او قرآن هم دا ډیر راغستی دی ښه. لا یستوی لا یستوی لا یستوی، نه دی برابر. سوام محیاهم و مماتهم، ولی گنی برابر دی ژوند او مرگ د دی، کالذین نه بدل لی څه مطلب دی؟ مشابه دی هغې سره، دی د مؤمنانو عمل صالح کون کو سره مشابه دی؟ نه نه، په داسې حال کې چې برابر دی ژوند دی او مرگ د دی، نه نشي کېدی. ولې ژوند مؤمنانو ډیر بل شانتی دی، ژوند مؤمنانو ډیر د عزت دی او ډیر د حیا دی او د پردی دی او د اخلاق دی. د دین او اخلاق زده کې، د دین او معاشره زده کې، د دین او د نیکه کارونه زده کې، چې د میلمه خدمت به څنګه کوم، غریب او مسافر له بس چل کوم، د مشر به څنګه قدر کوم او د کشر به څنګه رحم کوم، دا راشه دین زده کیږه. تر دې ژوند دې زده دي، دا دې ژوند ټول له قران او سنت نه ډک دي، چې مونږ کی سار وختي نو قران ته کینی او دا څومره پاک کار دي. که تلاوت کوي او که معنی ځان پوی کوي او که دوهراوي یې، نو بس شور جوړ جماعت کې. هغه خدا ول په قران باندې سترګې غړي، او بیا ورپسې نور انتظامات یې ور یو کار به د سنت نه خلاف نه ښا. 24 گھنٹی چی تیری گی نو آغا پا سنت باندی تیری گی، ناغی جون خدا سی دی، دا شرک نپاک دی، بدت نپاک دی، رسم و رواج نپاک دی، دا دنیا پرست و سر غم خادی اور سپریخی دی، سمرا صفا جون دی، نو جون دی دا سی پاک دی. وماماتو او مرگی سمرا صفا دی، ولی زکای چې نبی علیہ السلام ورتویلی دی کنا اقض دی موت تی، چی الموتو تحفت المؤمنین، مؤمن صلی خمر تا خوش علی گی چی دا اللہ تحفر علا تحفت المؤمنین. ایس قسم خلق چی و تا گوری نوی رب پا دخو خوری وانوی دیکھو دخو خور لائق ندی دته هو قتل ثواب دی، ته بنوې چې دې مړ دی، دا سي رنگ تر او تازه یې ښه ماما ماتو. او د دې نورو ژوند اسد مصیبتونو ژوند دی، ولی من اعرض عن ذکری فین له معیشه ظنکن، یره که تاسو د دې دنیا پرستو او د دې مشرکین او ژوند د نږدې نه ولید کنه، نو بس پا قرآن با پوشه خواه، پا قرآن با پوشه چه را قرآن سویلی نادی ریشاو چه دا جونده. یا خدای پاک سلی دا خزی نانا دا خبر، خزا سلی نانا دا خبر، آنا در آغلی کورتا تا تی نمخ کرالی، نمونزشتا نبانگشتا نکلیمشتا نتلاوتشتا نسلام شتا. ایس دو نور قومونو جون اغی تا گوری گوری که نمخواه شیشی تا گوری، نو چاوی سکی نو دی اغا کی، نو اغی کی عزت تے، اغی کی حیا دا، اغی کی اخلاق دی، اغی کی انسانیت تے، چه دار سن پاک دی، دار دی خلق جون دے. او اماماتو هم ایو پکی مڑو کنا، نو پا مرونی والا نائی راوستاو لگای والاو کو اجامت پاک ساکو. اب یاد دا چلیو کو شا کفن خوم تک سپینی کنا، نو ایو تدا سا چولو چتشت د مخ دا کاسه ښکاری ده، انور سنخ ښکاری ده. نو چې ډیر ناری نه براله، نو هغوی به واپس شو چې خمون خویږنې دا سړی مړ دی، او ډیرې به زنانه راځي نو کې به ناست دی چې دا خو زمونږ مر کړی دی، ولې د ناری نه پکې سنخه نه دغه حال سوا محیاهم ماتهم. دغی جوند او مرگ جدا دی، اگر انسانیت نه دی، د مسلمان نه دی، اگر نور کسی خلا پریده چی پروت بی ار کار د سنت نه خلاف د دی خواه دا کسا بی جنازه کئی که بلولا دی کئی که غیبان جنازه کئی ارس کی گی اس کنا در چاک پلا خواه دا تپوس خونشتا دی کنخوا نلاوی دا دوارا دا دی جون او مرگ جدا جدا دی دیر جدا دی سا اما یحکمون اللہوی دیر ابدا دا اغا پیسلا چی دی اے کئیم چی دی وی چی نا یو شیده گرده خودمونگا ٹولو یو دغه دی مسلمان پا کور کی پیدایو اما شران ٹول مسلمانان تیر شوی دی انا دا سو کوئی چی مونگا مشرکان یو دا موحدین دی تو گروی دا لا سوکتی وی خواه نو بالکل دی دا پرخ نکی کنا خواه دا پرخ هیز کتاب کی نشتا بغیر دا قرآن نا چی دے گوری دے بیتا تا جدا کی چو ما استوی الاعما والبصیر لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر ندی برابر چی اللہ و توی چی ندی برابر تی سنگ برابر ولش خواه نو دے داغی یقین او دنی یقین وضاحتو کخا چی یقین دا چاراشی نو آغا چری داستی نکوی چی آس او خر برابر ری و چی یقین نی راغی نو آغاو یرا مونگ خود نشوی لی مونگ تا خوی طول گلو ندی بس مونگ دا باکی پرخ نمالو میگی خا و آخر داوانو